Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Beate, hva heter du? Jeg heter Steinar, darling. Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Beate, hva heter du? Skipper du meg, darling? Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Og velkommen skal dere være til det snille radioprogrammet Radioresepsjonen her på NRK P3. Og velkommen til lokalpubben The Mouse and the Donkey. Her skjer det ingen slåskamper, her er det ingen uenigheter. Her er det bare moro og øl fra morgen til kveld. Og det er fredag selvfølgelig. The landlord's daughter. Jeg tror faktisk akkurat jeg er så trusa til The Landlord's Daughter der borte. Og det var fuktig, det var fuktig. Hva drikkes i dag, Kjøstheim? Bare Coca-Cola. Ok, hvorfor? Fordi at jeg på vannvogn. Ok. Det er cola-vogn. Så bra da, å være på pub og være på vannvogn. Ja, det er litt kjipt, det er litt festbrems. Tore, hva drikkes? Jeg drikker en iskall Rasmapolitan og skyller det ned med bukkel. Selv drikker jeg selvlagd tyrkishots. Wow! Kan vi skru av den? Takk for det. Velkommen til programmet, og velkommen denne fredagen. Det skal bli en innholdsrik sending som vanlig, og det er jo også en glede for både Tore og meg å ønske velkommen tilbake til radioresepsjonen Bjarte Pool Kjøstheim. Tusen takk for det. Veldig kjekt å få være tilbake igjen. Ja, det var jo så, vi hadde jo så gøy forrige helg med Andal Torp, Bjarte. Jeg var litt redd for det. Det var, altså hun er yngre enn deg. Hun er vakrere enn deg. Ja. Hun er mer feminin enn deg. Ja. Og hun er også veldig god på radio. Ja. Jeg skal ikke si bedre, for hun har jo ikke jobbet så mye i radio. Nei, men med men litt tid så kunne hun veldig fort blitt mye bedre enn meg. Ja, og jeg hadde ventet meg til Andal Torp på søndagen da hun sa, ja, nå skal ikke jeg være hos dere lenger. Og jeg merket at jeg gråt en skvett. Og tisset lenge når jeg ville lære meg, så tisset jeg veldig lenge. Ok. Så det opplevde jeg på søndag. Hva opplevde du, Tore, mest? Hva savner du mest med Anne? Det jeg savner med Anne er jo veldig vanlig å si, men hennes vinnende vesen og evnen til å kommunisere med lytteren på en profesjonell måte, og ikke bare fortelle, eller bare si ord, sånn som Bjarte gjør. Så jeg vil nok si at hvis jeg skulle blitt intervjuet i VG helg, så ville nok min livskurve sunket ganske betraktelig akkurat da i 27-årsstadiet, på grunn av denne episoden. Ja, nettopp. Skjønner du hva jeg mener? På søndagen, akkurat den søndagen. Ja, hvis det hadde vært litt tettere på den grafen, hvis den grafen er veldig langt unna, så ville det gått ganske dypt ned i Velgedalen. Jeg skjønner ingenting av hva Tore snakker om. Nei, jeg leser ikke VG i helg. Ja, men tenker du på livskurven? Er ikke det bare sånn, Lars Lillo Stenberg skriver bare sånn skrusedull, og så sier han, dette er min livskurve, og så sier han egentlig fuck you til VG-journalisten. Oh, ja. Det er bare dritt. Livskurve på... drittet kan du ta og stikke langt opp med deg sol aldri skinner, er det han sier? Jeg tenkte på godt, når Vendela Kirsebom gjorde det, så... Hva er det? Kirsebom? Kirsebom heter han. Men det er Kirsebom. Nei, det er Kirsebom. Kirsebom, ja. Hun var en veldig ærlig livskurve da. Hun sa, da døde mora mi, og det bla bla bla. Det var nitrist. Er hun død? Det går ikke noen reklame for seg. Hei, mamma! I hvert fall i reklame så lever hun evig da. Gamle Kirsebom. Ja, nettopp. Jeg har ikke fått meg gamle Kirsebom. Det var etter at hun hadde i hvert fall mistet noen nære, men det var kanskje han Thomasen som holdt på det. Ja, det er relativt nært. Han var relativt nær. Men hun tenkte, det er hun antageligvis har tenkt, for hun gjorde det slutt etter at han har vært syk, så hun håpet vel at han skulle dø. Det er sant, det. Hvis han dør nå, så slipper jeg å gjøre det slutt, for det kan være ganske tungt. Jævla sympatisk av Vendela og vente til han ble frisk igjen før hun dumpet han, da. Det er voksent gjort, ass. Ryddig gjort, ass. Vi er ferdig med allerede så tidlig i programmet å bli kontroversielle. Ja, det er fantastisk. Ja, vi skal passe oss litt i rand. Vi vet hva som har skjedd tidligere i uken med andre programmer her på P3. Absolutt. Vi skal passe på hva vi sier på lufta, for ellers så kan vi bli hugget ned av kanalledelsen. Så vi skal være litt forsiktige i dag. Vi er snille gutter. Jeg bare minner om en sang som jeg vokste opp med, som gikk omtrent sånn. Vær forsiktig, lille munn, hva du sier. Lille munn? Det høres pedofilt ut. Ja, nå tenker jeg små munner. Ikke spise. Jeg skal ikke spise hva du sier. Nei, ok. Vær forsiktig, lille munn. Vær forsiktig med hva du tar i munnen. Nei, det er ikke det. Det er ikke nei, sånn nei. Betyr det at munnen har ører da, siden den hører hva du sier? En munn som har ører. Du skal være forsiktig med hva du sier. Det du sier, du sier du henvender direkte til munnen. Hallo, lille munn. Vær forsiktig hva du sier. Det betyr at munnen har ører. Ja, det må jo bety det egentlig. Det tror ikke de tenkte på det, skrev den sangen. Nei. Men jeg tenker, en trøst må jo være at vi har jo omtrent like store pupper. Hvem da? Vi tre har like store pupper. Nei, jeg mener, og Anne Dahl Torp. Jeg tror faktisk du har litt, litt større pupper. Ja. Er det sant? Du hadde veldig små pupper. Ja. Ja. Og kanskje faktisk litt større brystvorter. Du har mye mørkt på brystvortene dine. Det har ikke Anne. Hun har veldig små og flotte. Vi fikk jo selvfølgelig se dem. Mm, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er en del av stor kontrakten også. Men Bjørte, det er godt å ha deg tilbake. Altså. Tusen takk. Ja. Du mente ikke det egentlig. At hun, at godt, du har mye tilbake rundt brystvortene dine. At jeg var kommet tilbake igjen. Nei, men det er noe som man sier da. Ja, ikke sant. Jeg tror vi skal si hva som skal skje i sendingen litt senere. Først så skal vi høre Amy McDonald og Poison Prince her i Radioresepsjonen på NRK P3. Ja. Au! Nei. Poison Prince var dette i Radioresepsjonen fredag. Amy McDonald heter artisten. Og du mener at dette er kirkemusikk, Tore? Jeg skjønner ikke hvorfor. Nei, jeg mener at det har et snev av isk over seg. Og isk føler jeg er veldig religiøs. Jeg tenker på de gamle iske munkene. Katolisisme. Ja. Det tenker jeg på da. Og jeg hører denne sangen for meg i en kirke. Og jeg har også sett henne live på Gråsvold her på NRK. Ja. Og hun ser veldig... Tusen takk for det. Ikke klapp for det. Hun er veldig kirkete av natur, Amy McDonald. Ja, kirket av noen ture, ja. A churchy kind of lady. Churchy girl. Churchy girl, ja. Men først og fremst er vel dette en sånn en anti-royalistisk protestvise. Akkurat det, du er så smart når det gjelder akkurat tekster. Akkurat det synes jeg du forstår veldig godt. Jeg er den eneste i Radioresepsjonen som hører etter hva artistene synger om mens vi spiller disse melodiene. Men skal jeg si hva jeg hører til denne sangen her? Hva jeg hører til? Jeg hører ikke etter vokalen hva hun sier. Det er produsenten som har finnet på litt sånn, faen, det er kjedelig låt, Amy. Vi må gjøre noe gøy, vi gjør noe grep. Så setter han seg inn bak syntesetteren sin, så gjør han. Og da blir det, ei, it's magic. Dette er radiohit. Valgte du tolkningsoppgaver når du skrev stil på skolen, hvis du skrev stil på skolen? Det var ikke stil i min tid da jeg gikk på skolen. Nei. Da skrev jeg bare dikt. Ja, du valgte diktoppgaven? Diktoppgaven, ja. Så fint da. Og brev faktisk også. Akkurat. Brev, skriv et brev til mor. Var for eksempel en oppgave. Du gikk bare framhalsskolen, du. Ja, uff. Ja. Det er gøy at du har kommet så langt allikevel. Ja, det er bare flaks. Vi skal benytte tiden nå, den lille tiden vi har, til å fortelle om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Hvis jeg kan begynne med en liten ting, så har jeg har fått en veldig uvan til å begynne å bruke tannpirkere hele tiden. Mm. Jeg har et enormt forbruk på tannpirkere, og siden jeg har så stort forbruk på tannpirkere, så vil jeg at dere skal begynne å kalle meg toothpick. Mm. Det kan bli et nytt kallenavn for meg. Stenet tannpirker. Nei, det var det jeg sa. Tannpirkeren, kan det også være det? Toothpick. Toothpick-sagen. Sagen, ja. Eller steiner. Toothpick-steiner. Ja. Det er kult, det er rått, det er litt mafiaktig. Ja, det er litt mafiaktig. Bare sånn, takk for det. Taco Boy, hva har skjedd i ditt liv i løpet av de siste 24 timer? Og i mitt liv har det skjedd masse, og jeg har vært så heldig å få tilbringe store deler av døgnet sammen med Brødrene Sagen. Nå henvender jeg meg direkte til de som hører på. For i går så var vi ute og spiste biff, og det gjør vi titt ofte, og vi koste oss. Vi er jo egentlig noen skikkelige kjøttgutter, alle tre. Hei, sant? Oversharing. Nei, jeg vet ikke med deg, men jeg er i hvert fall kjøttgutt. Ja, kjøttgutt. Kjøtt og fiske. Ja, kjøtt og fiske. Og fiskgutt også. Fiskegutt, ja. Fiskeguttene på brygga, det er meg det. Ja, ok, nok om det. Så vi var på en av disse kjøttrestaurantene i Oslo. Det flotteste. Kjede. Det er en kjede, ja. Vi slutter på Ighorn, og det er faktisk en veldig bra restaurant. Ja, er det, vi diskuterte det litt i går, og vi tørte ikke å spørre betjeningen, men er det en verdensomspennende biffkjede, akkurat som McDonald's? Hvis du for eksempel reiser til Istanbul, så er det, ja, han har lyst på noe mat, men jeg er så redd for å bli matforgiftet av den gærne tyrkiske maten. Mm. Jeg har lyst til å finne en Ighorn-restaurant. Vet du hva? Dette vet jeg så lite om. Jeg kan ikke huske å ha sett på mine reiser utenlands. Husk å ha sett Ighorn-restauranter. Altså. Du er jo misjonærbarn også, så det er jo rart at ikke du har sett. Hvis jeg er misjonærbarn, så er du det også. Det stemmer det. Passer deg litt i land. Men det er litt sånn rart at vi som har frekventert så mye på denne kjedens restauranter rundt omkring i Norge i hvert fall, ikke vet mer om denne kjeden. Det er egentlig trist. Mm. For vi er jo å se på nesten som celebriteter når vi kommer inn på Ighorn. Da er det da vinkebetjeningen her, der kommer kjøttgutten igjen og skal kose seg, og liksom, ja, velkommen tilbake, og vi fører inn våre liksom faste nummer på bestillingskort og slenger inn. De faste nummerne dine? De 22, akkurat. Det er vel på indre filéen. Det er en 200 grams, da? Ja, det er en 200 grams. Det er liten. Ja, men jeg klarer ikke mer. Dere spiste jo 400 grams, eller hva du steiner. Ja, jeg spiste 200 gram, men jeg startet med kyllingvinger. Ja, jeg startet da med løkringer. Hva startet du med, Bjørte? Jeg hopper over, for 200 gram kjøtt for meg er såpass mye at du vil kunne se det så tydelig på meg hvis jeg skulle ha forrett i tillegg. Du er jo vant til å spise en taco, altså, ja. Det er av navnet Taco Boy. Derfor så blir jo da, hvis du får mye kjøtt, så kan du jo faktisk bli syk. Ja. Alvorlig dødssyk. Kjøttforgift, ja. Ja, kjøttforgiftning. Det er jo noe av det verste du kan havne borti. Ja. Så, men i tillegg så hadde jeg side orders, og det var, er dette interessant? Jeg bare tar det med likevel, jeg. Er vi sånn program? Ja, vi er strengt tatt. Ja, vi er det. Ja. Vi er sånn soppstuing og brokkoli. Det er bra for det. Det, men brokkoli, det er utelukkende for å... Valare! Det er utelukkende for å da eliminere kreftfaren ytterligere, selv om du er på bygården. Riktig. Mm. Det jeg gjorde, jeg gjorde bare en liten fin ting som man kan gjøre på bygården, er at, at menyen deres fungerer jo også som postkort. Fantastisk. Det står altså adressefelt der, og du kan skrive en liten hilsen til en du er glad i. Mm. Jeg valgte å sende hilsen fra Tore, til Anne Dahltorp. Ja, så fantastisk. Sendte, ja. Det var fryktelig sympatisk. Så når hun får den posten kanskje om 2 måneder, for postgangen til bygården er ikke så kjapp. Nei. Den er treg, altså. Men det er derfor veldig, vi har en offentlig postvesen, fordi Bighorn-vesenet er ikke flinke nok til å levere ut de postkortene. Jeg tror faktisk de hater det helt enormt mye. Ja. Men jeg tror at Bighorn, de reiser personlig rundt. De har en egen sånn en, hva heter det, sånn en Nå, dette er tull, ikke sant? Ja, dette er vanlig radiotull. Forsøk på humor, på humor, ikke sant? Ja, det var egentlig forsøk på det. Så altså, det er ingen av Bighorn ansatte som reiser rundt og leverer de postkortene privat, eller altså personlig? Ja, vi vet jo såpass lite om hvordan Bighorn egentlig fungerer, sånn at det kan jo være at de slumpet til å ha det flaks, at det var riktig. Eller jeg kaller dette oppvarming, jeg har hørt det. Du er ikke helt tilbake der du skal være. Nei, jeg er ikke det. Jeg kjenner deg ikke helt igjen, altså. Nei, du varmer deg opp, og du er, altså, om en halvtimes tid, tre kvarter, så er du der du skal være. Ok. Men når Anne da får denne menyen om et par måter, så tenk deg at da drar Anne Dahltorp på Bighorn også. For det må man jo. Kan jeg fortelle en annen ting, en liten ting som skjedde meg i går? Det bør bli kort. Det er litt langt, men vi får se da, vet du. Jeg er fortsatt ikke ferdig, dette vet ikke du noe om, Bjørte, for det er noe vi snakket om forrige helg. Ja, okay. Jeg driver og leser selvbiografien til horemammaen Bente Lyon. Stemmer! Og nå har jeg kommet til et veldig interessant kapittel som handler om at horehuset på Tøyen, de får klager fra kundene for de ikke er flinke til oralseks. Det var ikke porehuset, sa? For det er noe annet. Det er der du går med uren hud og akne og så videre. Nei, jeg må ikke få veksles med porehus. Nei, horehus, ja. Horehus, og det som skjer at de... Det er dårlig til å gi munnjobber. Ja, oralseksen skorter det veldig på. De får klage fra kundene, så Bente bestemmer seg for å leie inn en gammel kamerat, som er en veldig flamboyant lærhomo. Veldig morsom, og han har sterke formeninger om hvordan man skal suge en penis. Da er de på kurs da, og ler og koser seg, og han demonstrerer og, med sine rare lærklær, og han heter Steinar. Det er ikke sant. Det er ingen lærhomser som kan suge på bra måte som heter Steinar, det er jeg helt sikker på. Altså, du kan ikke suge skikkelig. Det tror jeg nok, det har jeg aldri prøvd, men... Men altså, kan jeg bare si en ting? Er vi et sånt program? Og er det Bente Lyons selvbiografi? Er det egentlig litteratur? Ja, altså, bare fortell meg at det kommer en fyr som er lærhomo, som er flink til å suge. Er det litteratur? Jeg tror ikke det. Selv om det er stive permen på den boka. Ja, det er opp til leseren mye å avgjøre hva som er god litteratur. Og jeg sier ikke at dette er god litteratur. Nei. Men det er lov å snakke om det fordi det er en slags bokanmeldelse. Men kan jeg få tråkke? Nå tråkker jeg kanskje i salaten, for jeg har bare et spørsmål rett og slett. Har ikke du, Tore, egentlig stjålet den boken? Jo, den er stjålet fra Kulturavdelingens bibliotek. Vi takker for alle innspill. Og Bjørte, du er i farta, du er på vei 40 minutter nå til, tenker jeg, så er du der. Det er jo mange låter vi skal spille før det, men den første er i hvert fall Foo Fighters og All My Life. My Scarlet, my love. My Scarlet, my violet. My Scarlet, my violet. Du har en perfekt engelsk, om jeg kan få si det sånn, Stenar. Takk for det. Kjempeflink. Er det noen Shakespeare-greier, eller? Var det noen som snakket om det her? Jeg har hatt noen teorier om hva som lå bak låttitlen. Den heter altså My Scarlet, my violet. Nei. My Scarlet, my violet. Violet, ja. Jeg tenker Scarlet, det er sikkert fra Tatt av vinden. Kanskje. Men kanskje ikke. Ja, det, ja, det kan hende. Det, kan det var jo ikke Shakespeare som skrev den filmen. Nei, det har ikke jeg sagt. Det er ingen som har blandet Shakespeare inn her, Steiner, ja. Bortsett fra deg. Det var noen som sa Shakespeare, jeg så en annen vei. Ja. Jeg drev og leste Dagblad-debattforum. Aldri si Shakespeare når Steiner ser bort. For da plukker opp en gang. Var det sånn Shakespeare? Ja. Hva da? Hvorfor snakker om Shakespeare? Jeg elsker Shakespeare. Jeg du alltid, paranoid på hans vegne. Jo faen, jeg er helt... Altså, hadde Shakespeare levd i dag, så skulle jeg gjort ting med han som han sent ville glemt. Hva tenker altså, du da på? Kost med han, så han var okay. Gitt han en skikkelig hard klem, naken klem. Sannsynligvis. Bjørte, jeg synes du tok noen push-ups på studiegulvet her mens du snakket om Shakespeare i sted. Yes. Og nå er du er varm, du er tilbake igjen. Ja, nå føler jeg meg relativt klar. Har du trent? Du ser jævlig smashing ut, Bjørte. Nei, det er antageligvis bare det at jeg har klippt håret litt grann, som gjør at jeg ser mye mer smashing ut nå. Jeg tror aldri jeg har vært så kort på håret noen gang. Og det har nok ført til at jeg rett og slett ser bittelitt yngre ut. Der er faktisk en gammel dame som kom bort til meg i messa for et par dager siden. Og sa at, messa, hva er det for noe? Unnskyld, kantine her i NRK. Byssa heter det. Byssa, ja, unnskyld. Vi er et stort synkende skip, vet du, Bjørte. Må huske det. Ja, bussa. Ja. Ja. Så, vet du hva, Bjørte? Du ser mye yngre ut. Nei, men Hvem var det hun som er sånn bitteliten gammel kjæring? Ja, det er en bitteliten gammel kjæring, ja. Ingen vet hva driver med. Men hun går jo bare ut i bussa hele tiden, jeg vet ikke hvem det er. Nei, ikke heller. Bjørte, husker du Greven, altså Kant Grishnak? Greven, altså han som drepte sin gode venn og bandkollega? Greven. Ja, han, ja, jeg trodde du tenkte på han Monte Cristo, jeg, men det var ikke han. Ikke ta det til en annen retning. Nei. Nei. Du ligner på Greven på året da han var på sin naziperiode. Ja. Og det, selv om det var nazisveis, så var det en god sveis. Ja. Og den sveisen har du nå. Gratulerer. Tusen takk. Jeg har en sånn, den blå kort hjertet. Skramla går. Det er godt å være tilbake. Ja, jeg har så mye på hjertet. Kom igjen, vær så god. Si det. Nei, for jeg tenker, jeg går i den blå korte jakken som jeg har nå, og når jeg ser meg selv i speilet før jeg går på jobb, så tenker jeg sånn, jeg ser ut som en nazist. Ser smashing ut, tenkte du? Og smashing, ja. Jeg tenkte nazist, jeg. Smashing nazist, da. Ja. Nå skal vi til et innslag, Tore. Ja. Kan du si noe om innslaget, du? Jeg bør vel egentlig la være å uttale meg noe særlig om det, for jeg har ikke hatt noe befatning med det på noen som helst måte, og det er jeg egentlig ganske glad for. For det er egentlig Bjørte som har hatt noe befatning med det, men han har pratet så jævlig mye nå. Ja. Ja, si noe om det du, Tore. Jeg kan godt snakke litt om det, jeg, og det handler altså om en person som er nødt til å gå i eksil, fordi han har en egenskap som ble alt for populær i den landsbyen han kom fra. Akkurat. Landsbyen heter Bykle og ligger nord i Setesdal. Bykle, du? Bykle, ja. Det er en liten kommune. Ja, det er ikke svære greiene. Nei. Skal vi ta en låt da, eller? Ja, det er naturlig det. Før vi spiller det innslaget. Lurt. Får ikke jeg si mer resten av sendingen nå? Ja. Du er på 75%. Du er 25% igjen. P3. P3. Det er det snille radioprogrammet, radioresepsjonen du hører på akkurat nå her på NRK P3, og du hører, kan ikke kalle det radioresepsjons bærebare fredagsparty. Ja, det er jo allerede noen som har kalt radioprogrammet sitt for akkurat, eller hatt den undertitelen tidligere da. Hvem var det igjen? Det var radiostjernen og den første P3-millionæren noensinne, Håvard Sylte, eller Howard the Duck som han het, eller etter hvert bare Howard. Han het Howard the Duck i begynnelsen, og det var da han hadde Howards bærebare fredagsparty. Det synes jeg var så godt sagt. Han hadde med seg en faksmaskin som han kalte for Emma, og etter hvert så ble det så... Lekre smekkere, Emma. Etter hvert så ble det populært å kalle opp de forskjellige stedene hvor man kan få post. At han kalte postkassen for Kåre, om jeg ikke tar helt feil. Rå blå Kåre, tror jeg faktisk. Ja, det var godt mulig at det var. Det er jo ekstremt. Jeg husker, altså, Howard er jo på alle mulige måter en stor suksess her på NRK P3. Han er jo P3-millionær, den første og eneste. Ja, den eneste også, ja. Jeg synes faktisk, da begynte å kalle opp ting i studio, altså etter Emma, alt etter Emma, lekkere smekkere Emma, som var faksmaskinen, så synes jeg ble litt irriterende. Akkurat det ble litt irriterende. Det er jo veldig frekt av deg å si noe sånt til en tidligere kollega, da. Nå skal man jo helst være litt forsiktig med akkurat det, i disse dager. Ja, det var ikke sånn ment, altså. Vi er snille gutter her i radioresepsjonen. Vi fikk ikke finne på noe krøll og noe kontroverser vi. Det er ikke på ingen måte. Men egentlig så har vi... Unnskyld meg. Ja, vær så god. The Jackson 5 hørte vi. I want you back. Vi må gjøre det, så ikke Petter Lillesen blir forbannet på oss. Veldig viktig. Og så... Ja, vi har jo... Nei! Vent! De er ferdige! Jeg har glemt å si i dag, og det tar jeg på min kappe som programleder, at vi har radioresepsjonens sjamaikanske one-liner-spalt i dag. Og det betyr at dere som hører på gjerne må sende inn one-linerne deres til 1987, kodord resepsjon, eller til e-postadressen vår, Bjørte. Jeg husker ikke. rr.nrk.no. Til og med Ane Dahl Torp lærte seg det. For en kolossal tabbe, Steinar, og har glemt ut å si noe om den one-liner-spalten. Flaut, rett og slett. Ja. Nå kan du få ordet. Ja, vær så god, Arsenal. Nå er det egentlig litt sent, men jeg skulle bare si at vi har jo vært ekstremt sånn treige og bakstreverske når vi bare var kalt vårt postkasse for postkasse. Postkasse? Postkasse. Jeg tenkte i forhold til Emma og sånn. Men nå, det, vi var egentlig ferdig med den historien. Men det var ferdig for lengst, ja, ikke sant? Oh, ja, for du tok opp den, ja. Ja, for du hadde sluppet meg til litt tidligere, så kunne jeg hatt en kjempetøff avslutning på det stykket. Tar på min kappe. Ja. Haken, altså. Men ordet er fortsatt ditt. Takk, jeg har laget et innslag. Og egentlig så har jeg laget det innslaget for Norgesklasse. Mm. Men så viste det seg at de var ikke egentlig et sånt program. Nei, nå sa de til meg da, etter at de hadde hørt dette innslaget. Arild Oppheim, var det han som sa det, programlederen? Ja. Og så tenkte jeg at vi er jo egentlig heller ikke et sånt program. Nei. Men så synes jeg likevel at det er såpass dumt å bare la innslag ligge der ubrukt. Mm. Sånn at jeg foreslår at vi sender dette innslaget likevel, som handler om Dåse Mikkel, som er en gammel mann fra Bykle. Han er ikke så gammel. La oss høre. Ja, jeg bare ti stille ting nå. Ja. Fire kilometer nord for Bykle i Setesdal finner vi en liten hytte godt gjemt inn i skogen. Her bor 49 år gamle Carl Mikkel Satansen, eller Dåse Mikkel, som han kalles på folkemunne. Carl Mikkel Satansen er ikke lenger velkommen i Bykle. Jeg tykker noe det som her er litt overdrivet, at jeg skulle ha vært en tvungen at bo her i dette lille buret, her, alldeles alene. Bare fordi at jeg er så glad i Dåse. Ja, ja, sånn er nå det. Ja, du får bli med innenfor hvis du vil det. Dåse Mikkel er bortvist på livstid fra Bykle til denne lille hytta i skogen. Det har lensmannen bestemt i samråd med kommunestyret og helse- og sosialsjefen. Det hele begynte da ganske oskuldig for 8 år siden, da jeg fremleis var kulturarbeider i Bykle. Da en dag fikk jeg et godt øye til hun som satt i resepsjonen. Ja, så jeg vågget meg nå til å spørre hun om jeg kunne få spille litt så her på dåsen hennar. Og det takket hun ja til. Og det ble en suksess det, om jeg lyt sier det så. For best det som var, så knakket det på døren min igjen. Og tror du ikke det var hun Reidun fra heimesykepleien? Som ønskte at jeg skulle gjøre det samme med dåsen hennar. Det skulle være en kjent sak at kvinner i Bykle ikke er særlig flinke til å holde på hemmeligheter. Sånn sett var Dåse Mikkels eventyrlige evner med kvinner heller intet unntak. Ja, ja, ja, jeg tror ikke det tok mer enn 2 vekker jeg, før det stod en kø utenfor døren mi, med kvinner fra alle samfunnslag i Bykle, som hadde eit og samme ønske, og det var at jeg skulle gjøre en kvart med dåsen deira. Og slik var det Carl Mikkel Satansen fikk sitt økenavn, Dåse Mikkel. Ja, jo, ja, nå i ettertid så kan jeg jo stå det klarere. For med så mye dåse som det ble på meg, så var det jo klart at det ble ikke så mye tid til øvers at gjøre min gjerning som kulturarbeider i Bykle. Men det var ikke det verste. For verre var det at alle mannfolka i Bykle var rasende av sjalusi. For nå hadde de forstått hvorfor alle kvinnfolka gikk rundt og gliste fra øre til øre. Jeg har nå alltid meint at det ikke kommer an på kven som gjør det, men at den som gjør det suter for at jentuten blir tilfredsstillet på høvelig vis når det kommer til de intimeste anliggender. Men det var ikke lensmannen, helse- og sosialsjefen og kommunestyret enige med Dåse Mikkel i. Så nå bor han her da, i husarrest i sin lille hytte, 4 kilometer nord for Bykle. Det eneste Dåse Mikkel ser til folk er handelsmannen som kommer innom hver 14. dag. Ja, ja, så er det Dåse Mikkel. Her kommer jeg med maten dykk. Å, ja, det var godt. Det var godt å se, for jeg begynte faktisk å gjenge tom for fiskepudding, jeg nå. Ja, da, her har du både fiskepudding og leverpostei her. Ja, det høres strålende ut. Ja, ja, ja. Jau, jau. Ja. Ja, du lyt vel komme i gang med heimvegen du nå? Jo, jeg må jo det, men du, Dåse Mikkel? Ja. Du tror vel ikke at du kunne spille litt på skinnfløyta mi før jeg dreg? Ja, unnskyld du det? Ja, for det beste jeg vet, det du også mykker, det vet du kanskje. Men kanskje jeg skal blåse i skinnfløyta di hvis du vil det? Ja, kom og bli med innenfor da, så ser jeg klart jeg skal spille på skinnfløyta di. Ja. Bli med innenfor. Ja, takk for det. Du hører på det snille radioprogrammet Radioresepsjonen her på NRK P3. Et program blottet for kontroverser og ubehagelige avsløringer. Men det betyr ikke at vi ikke lettbeint? Nei, nei, vi lettbeint, ja. Du må ikke, altså, må ikke blande, altså lettbeinthet er ikke et, det har ikke noe med kontrovers eller, altså, nei, lettbeint er en bra, den ligger i en bra ting, posen da, kan du si. Lettbeint underholdningsprogram som går fredag, lørdag og søndag her på NRK P3 fra 4 til 6. Enn så lenge. Tore Sagen? Ja. Jeg synes du skal si hva vi hørte nå. Ja, det vi hørte The Grand med, ja, fordi vi er hyggelige og ordentlige. The Grand med Lust to Win. Før det, hva hørte vi da? Da hørte vi, det sa jeg jo, The Jackson 5. Ja. Og før det igjen? Magnus Sinnes. Mm. Jeg lurer på mer. Hva heter låta? My Scarlet to My Violet. Ha. Før det, Foo Fighters All My Life. Før det, Emma McDonald, Poison Prince. Og det første var Kaiser Chiefs med Everything is Average Nowadays. Vi skal til, vil du si at det, kan vi bare ta en liten diskusjon på det? Ja. Er det noen tendenser dere ser i one-linerne i dag som har blitt sendt inn av dere flittige lyttere? Ja, jeg ser jo veldig mye gjentagelser, altså gamle one-linere om igjen, som Plata hadde hett hvis Lars Lillo Stenberg hadde laget den. Det gjør jeg. Det er mye gammelt og mye slitt, men samtidig så er det kommet inn en del ganske spreke nye til i dag. Ja, helt enig. Og noen er kanskje litt i sprekeste laget, men vi får se hvor grensen går i dag, og om vi er et sånt program. Ja, vi skal passe oss litt i grann. Men jeg synes ikke at det der er så, jeg synes det er en fin tendens å lese her, at det der er ikke så veldig mange virkelig sånn grove. Nei, det er godt det, å se. Det er godt å se. Jeg har sett at det er en del spøk med urbefolkning i Vånland i dag, og det er morsomt. Samevitsene har virkelig tatt overhånd i dag på vår SMS-tjeneste, og fortsett å sende inn one-linere til oss, 1987 kodord er resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Og det er mange som har gjort allerede, og nå skal vi begynne. Og for å bevise at det har kommet inn altså urbefolkningsvitser her, så tar vi noen av de med en gang, for at ikke det er bare noe vi finner på. Ja, gutter, denne her kommer fra Fantome. Hei, Fantome. Hei, Fantome. Og Fantome skriver, hva kaller man en sossesame? Det vet ikke jeg svarer på, i hvert fall. Jeg vet jo egentlig, men det er jo du som forteller. Jeg aner ikke, Steine. Merkelapp! Jeg tar en til for å få noe med en gang. Hva kaller man overkjørt samme? Nei, det vet jeg ikke. Lapp! Skaus! Nei. Du hører ikke etter det, Tore. Du avstørte deg selv. Nei, jeg gjør det. Lapp! Skaus! Har samene selvironi? Vet du hva? Samene er den urbefolkningsgjengen som har mest selvironi på planeten vår. Indianerne er jo helt blottet på selvironi. Jeg var helt sikker på at det var omvendt. Jeg har mye mer inntrykk av at samene syter og klager og aldri kan le av at av seg selv i det hele tatt. Jo, de kan det. Men de kan det, altså. Ja. Så hyggelig da. The Aborigines er mellom indianerne og samene. Ja, men i Crocodile Dundee så har jo de veldig mye selvironi. Der er de liksom med på notene hele veien. Det er kanskje fordi det er en fiksjonsfilm. Jeg vil si faktisk i Crocodile Dundee, det er motsatt rasisme. For de har med urinnvånere som er så fullspekket av selvironi at det er ikke sannsynlig. Nei. Kanskje jeg skal ta en one-liner da? Ja. Jeg har kommet inn en som den er jo ikke hyperaktuell, det skal være sagt, men samtidig har jeg aldri hørt den før, og jeg synes den var ganske morsom. Vi er heller ikke et aktualitetsmagasin. Nei, vi er ikke det, og vi forlanger på ingen måte at one-linerne skal være aktuelle. Nei. Det er derfor jeg tar med denne one-lineren fra gutta i varebilen til Reed. Hei, gutta i varebilen til Reed! De skriver som følger, telefonen ringte, og så tok han opp strykjern og sa, Mikkels plass! Den var han har jo et fødselsmerke midt i fjeset. Det må jo være lov å spøke med det. Selvfølgelig, det er sikkert, altså, for alt vi vet så er det Paul Gunnar Mikkelsplass som har funnet på den måten. Vet du hva, det tviler jeg ikke til å kunne på, eventuelt kona hans. Hvis han har kona, hvis det er noen som gidder å gifte seg med en fyr som ser sånn ut. Hva er det du driver med? Dette var ikke gøy. Nå er det ikke gøy lenger. Dette var langt over streken. Det har ingenting med radiounderholdning å gjøre det. Fyren er nærmere 50 år. Han må jo kunne tåle en spøk med seg selv. Jeg sier som Banana Airlines at du må tåle en spøk med deg selv, men dette gikk over streken. Ja. De sier også... Og Banana Airlines, singing a banana song. Jeg sender deg til Kringkastingsrådet hvis du tar flere Banana Airlines-sitater nå. Vi er gode gutter, vi. Vi er gode, vi er snille gutter. Vi vil ikke ha noe bråk med ledelsen. Vi vil være helt... Er det noe jeg virkelig vil unngå i disse tider, så er det mer dårlig blester ut denne kanalen. Ja, fytte rakkeren sin. Vi sender deg til Kringkastingsrådet i Jesu navn. Da går det greit. Det er greit. Her kommer en one-liner fra Jon. Hei, Jon. Hei, Jon. Hvorfor kan ikke jeg ljuge når vinden har løyet? Var ikke den kul? Ja, det var kul. Ja, den var kjempegod. Mm. Det var, da, ja, vinden har da sannsynligvis selvironi på det. Jeg tar den, jeg. Var det humor? Her har jeg en, som jeg har litt spørsmål rundt også. Ja, så spennende. Hvorfor kan ikke jeg steke når flintstek? Det forutsetter, det er ikke veldig morsomt. Nei. Fordi det forutsetter at du kjenner noen eller vet om et navn som, der folk heter flint. Ja, og det vet vi i hvert fall jeg om. Ja, en familie, en eldre familie fra gammelt. Drit i de, det er bare tull. Mm. Flint, altså hadde det vært Andreas Stek for eksempel, hvorfor kan ikke jeg koke da for eksempel når Andreas Stek? Takk for det. Der fant jeg på, det er videreutviklet jeg den måneden til å bli en bedre. Fabelagt. Mm. Gutter, ja. Vi er... Nå henvender du deg kun til to av meg. Er vi ved vei sende? Nei, vi er ikke ved vei sende, men vi skal ta en litt musikalsk avbrekk. Vi er pålagt av våre sjefer. Og vi vil ikke legge oss ut med noen sjefer her. Så vi skal høre en låt fra Feist. Dette er 1, 2, 3, 4. Nå, akkurat nå, hører du. Feist, 1, 2, 3, 4, eller 1, 2, 3, 4, i radioresepsjonen på NRK P3, og vi skal snart ha nyheter, så vi rekker kun én spesiell utvalgt one-liner før nyhetene. Vi skal selvfølgelig ta flere da, etter nyheten igjen da. Bjørte, du har vært den hele utvalgte siden du har vært borte i en helg. Ja, og den one-lineren her kommer fra Christian. Hei, Christian. Hei, Christian. Det er bedre med snø i gata enn rim i hagen. Var det... Det er ikke bedre med snø i gata enn rim i hagen, vet du. Det er ikke det, vet du. Så snø i gata, det er et onde det for samfunnet, og det koster penger, mens rim i hagen, det er bare søtt og koselig, og tyder på at vinteren er på vei. Ja, jeg tenker at dette var helt subjektiv one-liner fra Christian, som foretrekker snø. Han har ikke noe med brøyting å gjøre det helt. Det er greit å være subjektiv, men du kan ikke si at... Altså, ja, det, alle vet at hvor bra rim i hagen er. Ja. Det er kjempebra det. Men jeg er ikke sikkert at det er det som lå bare. Jeg tror bare Christian har vært kjempefornøyd med å få denne one-lineren til å svinge og så har han. Men tror du det har noe med rim i hagen å gjøre? Det tror jeg. Jeg synes ikke det blir noe morsomt. Nei, det blir ikke gøy. Det er sykt dette, for jeg likte denne one-lineren kjempegodt. Jeg. Mille Marie hadde blandet igjen henne, så kanskje. Ja, kanskje det. Mm. Vi skal høre Hey There Delilah, det er Plain White Tees, frem mot nyhetene etterpå er vi tilbake. Dette er Petre. Det var Raga Rockers og Falsk her i radioresepsjonen på NRK P3. Det er fredag. Velkommen tilbake. Takk for det, tusen takk. Jeg hører ingenting, jeg. Nei, du hører ingenting, du har på det feil hodetelefonen. Det er veldig, veldig dumt. Du kjente vel det når du tok på deg hodetelefonen at de ikke var så varme som det de andre var, og så da noe måtte være galt. sant nok. I den siste timen av radioresepsjonen, ikke siste, altså glasset er halvfullt. Ja, eller halvfullt. Si. Ja. Sendingen er halvfull, og vi skal møte Inger Johanne litt grann senere i sendingen. Er det noe vi kan si om Inger Johanne? Hun er en forholdsvis stor jentunge på 18-19 år. Hun har rå stemme også da. Hun har rå stemme. Ja. Hun synger i et tributeband. Jeg vil ikke si mer enn det. Nei. Dette var en såkalt teaser for de som ikke skjønte det. Så er det altså en frist. Vi skal friste dere lyttere til å høre på videre i programmet. Så klokka blir 6 altså. Kan jeg få snakke om noe litt privat nå? Endelig. Det handler ikke om meg. Nei. Jeg tror kanskje automatisk det handler om meg, men jeg vil gjerne snakke om Steinar, noe privat, fordi at det som kanskje mange radioresepsjonslyttere er klar over, er at Steinar har jo vært, og er vel fremdeles en ivrig forkjemper for herrevesker. Mm. Og i dag har Steinar faktisk tatt med seg en veske igjen, ja, som han bruker å frakte ting og tang. Skal jeg si hva jeg frakter i den? Ja. Jeg frakter kjøreplanen for sendingen, jeg frakter ammunisjon til vår softgun MP5, jeg frakter laderen til softgun MP5-en. Det høres så koselig ut, for det er sånn, hva frakter Steinar i vesken sin i dag? Mm. Det er altså disse tingene. Ja. Men det som er litt spesielt med den, kan vi kalle det, det er ikke en herreveske, det ser nesten ut som en kvinneveske. Det er, skal jeg si hva det er? Ja. Det er en frysebag. Kjølebag. En kjølebag. Det er en kjølebag som vi fikk her i NRK. Var det i fjor sommer? Det var nok det siste året til Jon G. Bernander, hvor han virkelig spilte på kjøttfløte alt det på det, og gikk til innkjøp av en kjølebag til hver eneste ansatt i hele NRK. Ja, og det gjelder de fast ansatte, ikke de som går på kontrakt eller er frilanser. De må uansett slutte snart, så det er jo like greit. Det er sant. Det, ikke, i tillegg til denne kjølebaggen så fikk vi også et gavekort fra Henning Olsen is. Ja, Henning. Henning. Jeg sa Henning. Ja, jeg bare sier til lytterne. Ja. Ikke Henning. Tror dere det er? Henning er faktisk et etternavn. Henning Olsen. For eksempel hadde det vært deg da, Bjørte, så hadde du hett Bjørte Paul Henning Olsen. Ja. Mm. Hviterussland, Hviterussland, Sverige, Kjøstad, hva er det vi kaller det også? Ja. Ja. Kjøp to liter is. Jeg fikk ikke kjøpt de to literne med is. Nei, det gjorde ikke jeg heller. Mm. Var det meningen at du skulle liksom ha, ta med den kjølebaggen, gå til butikken, jeg har fått en ny kjølebag fra bedriften min, NRK Norsk Rikskringkasting. Kan jeg få kjøpe, jeg skal ha et gavekort på to liter is, den skal jeg legge opp i kjølebaggen, skal jeg ta den med meg hjem og spise den sammen med familien min. Er det det som var meningen? Jeg tror det var det som var meningen. Men nå fremstiller du det på en litt grann sånn en spydig måte, så var jeg klar over det at det er ikke alle i ledelsen i NRK som har den selvironien som vi har. Nei, men jeg synes jo faen, altså Bernander, altså da Bernander styrte denne skuta, så gikk det så jævlig bra i NRK, ikke overskudd som bare, absolutt. Kjøp en iPod da til ansatte, ikke en kjølebag og tilbud på is liksom. Is er digg nok det, men at det, ja, men det var, trikolore er i hvert fall ikke sant, det måtte være den. Tenker du på trikolore? Ja, ja, men det er fint å se at du, Steinar, kan bruke den vesken til praktiske gjøremål i radioresepsjonen, redaksjonen. Ja. 1987 kodord er resepsjon hvis du har en one-liner du brenner inne med, og som du føler du må sende til oss for at vi skal ta den på lufta. Eventuelt kan du bruke e-postadressen rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre en gammel klassiker fra gruppen Stardust. Det er jo et hotell vi har bodd på i Las Vegas, Tore, husker du det? Det er korrekt, et av de store liksom, kasinohotellene der, og ja, da vi valgfartet gjennom Amerika, så var vi innom der. Det var veldig interessant og morsomt. Husker du var full og brukte 2,5 timer på å bestille en pizza? Ja, det er korrekt, men det var så varmt der, og det forsterker da selvfølgelig alkoholvirkningen også. Du hadde cowboyhatt du da. Det er riktig. Nei, det er ikke sant. Det er lenge siden. Ja, det er lenge siden, ja. Låta heter uansett Music Sounds Better With You, og det vet du hva? Det er sant, det. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Når vi sier at dere sender inn one-liner til oss, så strømmer det inn. Det er som jeg kan si sånn, send inn one-liner, så kommer det inn på SMS-tjenesten vår. Send inn one-liner, så kommer det flere inn. Det er ganske sykt å ha sånn en makt som du har der. Nei, det er ikke bare meg, det er du som skal si det, du da, Bjørte. Send inn one-liner. Så. Tore, sier du det? Send inn one-liner. Ser du sånne topper, sånn livskurvaktig, vet du? Ja, akkurat så, ja, som dere ikke kjente dere igjen i. Ja, jeg kjente meg igjen i. Ja, okay. Jeg har lyst til å fortsette litt med, jeg sa jo innledningsvis at det er mange one-linere på urinnvånernes bekostning i dag, og det synes vi er morsomt. Det kan nesten kalle det en urinnvåner-spesial! Spesial! Skal si det, spesial. Spesial. Og det er fra Hegemann. Hei, Hegemann. Hei, Hegemann. Han skriver her, er en one-liner. Hva skal vi ha til middag i dag? Jeg vet ikke. Same for meg, sa kannibalen. Kannibalen? Eller kannibalen. Så den, men det er urinnvåneren du snakker om her, eller er det samen som er urinnvåneren? Jeg mener da, altså same er urinnvåner, det vet vi. Ja, det har vi sagt om. Det har vi snakket om før. Ja. Jeg tror også kannibaler kan være urinnvånere. Hvilket fylke i Afrika er det kannibalene er urinnvånere i? Hvis det er fylker i Afrika, da? Det er ikke fylker i Afrika. Fylkeløst samfunn? Fylkeløst. Uff da. Men har du kommuner eller counties, eller noe lignende, som lignende tilsvarer fylker? Nei, de har bare vått og tørt land. Det er sånn, de har ikke sånn... Ja. Våtmark og tørrmark. Så dette, eller ørken da, om du så vil. Så kannibaler, er de våtlandsmennesker, eller er det tørtlandsmennesker? Tørtlandsmenneskene, kannibalene. Og så akkurat, for de suger blod ut av mennesker. Ja, for de drikker samtidig av mennesker. Ja, men jeg går ikke med på at kannibalene er en urbefolkning. Jeg tror bare at det er igjen gutter, eller jenter, som har blitt så ekstra glad i kjøtt, som da har tatt det et steg videre. Vi er så kjøttetende og kjøttelskende som vi tre er, som sitter i studio, og sikkert mange av dere lytter også, vi står faktisk i fare for å kunne bikke over til, og jeg tror at vi hadde smakt menneskekjøtt hvis vi hadde blitt tilbudt på Big Horn, hvis de får det inn på menyen der. Jeg mener samtidig likevel, at kannibaler er et form for urinnvånerfolk, men det kan godt hende at de er noe annet i tillegg. La oss si at de er for eksempel tatere, skråstrek. Nå må, tater er vel ikke urinnbyggere, er det det, Tore? Er ikke tater urinnbyggere? Nå, altså, alle folkeslag som du har hørt om er ikke urinnbyggere. Så jødene er ikke urinnbyggere, du eller? Nei, det er nok ikke det. Hva med nomadene da? Hvilke nomader da? De afrikanske. Nei, ja, de er urinnbyggere. Men det jeg tenker på, det er veldig frem til. Nå skal jeg si hva folk tenker nå. Nå tenker de, er ikke egentlig dette radioresepsjons amerikanske bondelandespalte? Hvorfor snakker de bare om urinnbyggere? Ja, nei, det vet jeg ikke. Si det du skulle si. Jeg er så glad i å ta debatten. Jeg synes det er viktig å få snakke om det. Ja, du liker ikke la den ligge. La oss si det er aboriginere da. Skråstre kannibaler, at det er en avart av aboriginerne som er kannibaler, og da er det jo urinnvånere da. Ja, så du tar og klipper av en fyr fra aboriginer. Og så planter du han på nytt, og så oppfosser du han til å bli kannibal. Så er jo det, sant? Det er en fisjon av aboriginere. Uansett da, kan ikke jeg ta, er vegetarianer, er det urinvandrere? Da tar jeg en som handler om to urinvandrergrupper. Akkurat. Hørt om kannibalen som var vegetarianer? Nei. Han spiste bare buskemenn. Så skal dere spørre, er buskemenn urinvånere? Ja, det er de. Avhvert. Nå tar vi noen flere gags. Nå er det meg til å ta. Ja, kjør i gang. Det er fra Remi Myrvold. Han representerer Trondheims One-Line-verksted. Remi Myrvold! Hei. Han har da forfattet denne sammen med de andre ansatte på verkstedet. Hva er det beste med å date en hjemløs kvinne? Noen som vet det? Hei. Ja, da må jo dra hjem til deg da, hvis du skal. Ja. Nei, det beste er, du kan slippe den av hvor som helst! det var han lo det opp riktig godt. Ja, de latter det. Har du hørt om de to eplene som ikke kom inn på disco? Nei. Det sto en eplenektar i døra. Hilsen Martin. Ja, kjempebra. Oh lord. Den tror jeg ikke jeg har hørt før. Ja, det er helt ny for meg. Jeg har bare vært i one-liner-businessen nå i snart to år. Jeg har bare gått på barneskolen. Dr. Vigjøen, ja. Dr. Vigjøen, jeg har virkelig aldri hørt den, ironi. Ja. Til og med ikke på barneskolen hørte jeg den, det var så rart egentlig. Til og med ikke på barneskolen. Ja. Eller ikke en gang på barneskolen, som man kan si. Nei, ja, men det er opp til deg selv. Hvilket... Tok du den nå, Bjørte? Eller var det en illusjon? Jeg tar den, ja. Hvilket dyr liker å danse, men hater berg- og dalbane, gutter? Jeg gjetter bare heste. Nei. Steppe-antilupen! Elsker å steppe, men hater da lupen. Det var fra Tyting. Hva heter verdens fattigste konge? Harald. Konkurs. Den var fra Fantomet. Hei, Fantomet. Du har vært med oss før, du. Ja, ja. Da kan jeg ta en som er fra Ass Nice fra Palmekysten. Ja. Altså, Ass Nice fra Palmekysten? Ass Nice fra Palmekysten. Hei, Ass Nice. Ass Nice skriver hello. Som følger. I hvilket land bedrives det mest fistfucking? Noen som vet det? Jeg vil bare si at fistfucking er bare en avart, altså en seksuell greie som du liker hvis du har stor vagina. Tore? Jeg vet ikke hvilket land det er i. Nei. Armenia! Armenia! Eller han. Ja, Armenihan. Fistfucking, altså det er helt streit. Ikke tving folk til fistfucking. Kanskje første gang de har sex. Jeg synes at det du... Nå er det du begynner... Hvor lenge skal du ha sex før du begynner med det? Skal helst kanskje ha født en 4-5 unger først. Ja. Akkurat. Da er det på tide. Jeg har bare et spørsmål. Til fistfucking. Vi er ikke sånn program. Nei, det er ikke sånn program. Jeg prøver bare å ufarliggjøre fistfucking, for det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig vanlig. Men er det veldig... Det er ikke så noe farlig, heller? Nei, det er ikke farlig, men... Ja. Er det veldig, veldig, veldig, veldig, veldig vanlig? Jeg sendte inn en tekstmelding til Juntafil en gang. Ja. Så spurte jeg, ikke sant, fistfucking er veldig, veldig, veldig, veldig vanlig. Vet du hva jeg fikk svaret av susleggen da? Ja, det stemmer. Ja, men de sier jo ja til alt der. Er det vanlig å strappe brødrister oppi der? Oppi? Ja. Oppi drær? Der. Ja, men fast på at du ikke har strøm. Er det vanlig å strappe brødrister oppi? Har du spurt om det? Hilsen gutt 40, liksom? Nei, men hvis jeg hadde sett et spørsmål til det programmet og spurt om det, så takk. Ja. Hva var det du skulle si for noe egentlig, Bjørte? Nei, jeg skulle faktisk bare spørre om en ting, og det var om vi var et sånt program. Nei, vi er ikke det. Nei, vi er ikke det. Hva med 12-stjern? Er det altså 12-stjern vi skal finne frem igjen, altså? Toast er kjempegodt da. Da jeg gikk på ungdomsskolen så spiste jeg toast fra toastern hver eneste dag. Jeg sa med bestekammeraten min, det er så godt hvis du har gått med ost på. Det er derfor du har fått en tredje brystole, tror jeg. Ja, kanskje er det, men det hadde jeg vel ikke fra svangerskapet. Da må du vaske det. Fra ditt svangerskap? Da du var liten så hadde du et eget svangerskap. Jeg tror ikke det hvis jeg tar del i svangerskap. Er jeg ikke med på det svangerskapet? Er jeg ikke med på min mors svangerskap? Nei, du er fri, du. Passiv svangerskap? Ja. Passivt svangerskap? Jeg tror vi skal runde. Er det noe som vi... Jeg skal ta en til, ja. Skal vi runde av? Det er jo så tidlig i prosessen. Tok jeg den med Mikkels plass? Jeg føler at vi har begynt å bli et sånt program. Vi skal passe oss litt etter siste ukes hendelser her i kanalen, så skal vi være litt forsiktige. Skal jeg ta en søt en, sånn at ledelsen blir glad igjen? Yes. Det er fra TBG. Hei, TBG. Unnskyld, Kjetil TBG. Hei, Kjetil TBG. Han skriver som følger. Hvilken fugl i junglen er lik en pesen forvirret nordlending? Og pesen, ja, det er korrekt ord. Hva er det? Hva altså, han er pesete. Sliten. Ja, sliten. Han har løpt, la oss si, han løpt ut bygningen. Ta det en gang til med sliten som verbal der. Ja. Hvilken fugl i junglen er lik en sliten... Ja, det er egentlig et adjektiv. Ja, beklager. Han har vel vært ute og fløyet, da. Det er vel derfor. Ta det en gang til med riktig adjektiv. Hvilken fugl i junglen er lik en sliten forvirret nordlending? Er det adverb? Nei, ikke adverb. Det er adjektiv. Sliten, mer sliten, mest sliten. Vær så god. En gang til. Hvilken fugl i junglen er lik en sliten forvirret nordlending? Nå er jeg litt nysgjerrig på svaret, ikke sant? Ja, jeg vet ikke. Ingen som vet? Nei, jeg har det ikke. Hva? Due? Det likte jeg godt. Ja, den var super. Ja, veldig bra. Mye form i den. Ja, veldig mye form. Ja, vi har fått inn ekstremt mange onliner i dag, og fortsett å sende inn. Vi lagrer det i vår database. 1987 kodord er resepsjon, og ja, vi kommer sikkert til å gi ut et onliner leksikon på et eller annet tidspunkt senere i livene våre. Absolutt. Når det går litt pelseløs. Ja, dette er radioresepsjonen på P3. P3. Kenneth Isak, Don't Touch My Brother. Og dette her er en antipedofili-sang, eller antiincest-sang. Og dette kunne jeg sagt for fatteren. Nei, vi skal ikke gå dit, tror jeg. Nei, det er ikke et sånt program overhovedet. Nei, jeg orker ikke det. Ja, men det er ikke rør broren min, og det kan jo sies på flere. Altså, det er ikke bare seksuell berøring vi snakker om her nå. Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Det er på en måte, la oss si, jeg kjenner jo denne sangen fra bandet The Hollies. He Ain't Heavy, He's My Brother. Mm. Det er på en måte min sang til deg, mens du har da Kenneth Isaksens sang Don't Touch My Brother tilbake til meg. Er det din sang til meg? Altså, hvis jeg dør, vil du spille den? I en tragisk bilulykke? Ja, eller mopedulykke, hvis jeg får mopedlappen noen gang. Mm. Trenger du mopedlappen egentlig disse dager? Ja, faktisk så tror jeg du må ha mopedlappen. Akkurat. Du nytter ikke bare å være 32. Hvis du skal spille den He Ain't Heavy, He's My Brother i begravelsen til Steiner, så vil du alle tro at, ok, nå har du gått rundt og lurt Steiner hele livet, så tror jeg at han ikke er så stor og tung. Nei, nei, for jeg har ikke sagt det før nå. Jeg har ikke luftet det Hollies-greiene før nå. Å, nei, ok, nettopp. He Ain't Heavy. Så sitter alle i begravelsen, vet jeg, dette er jo bare løgn og tøv. Det er ironisk i begravelsen. Det de sitter i begravelsen gjør, er jo gruset til å bære kista ut og grave ned i jorda. Ikke sant? Det er sant det. Men jeg tror ikke, det er sånn anordninger med hjul på også, så du kan sette under kista, så bare ruller du steiner ut på. Hvor ruller den det? Ruller steiner ut. Tore, det skal vi sies til helt klissen i lyttere. Tore og jeg er brødre. Hei, Tore. Koselig å se deg. Lige mann. Du er en flott fyr. Vi skal snart møte en ung jente på, jeg husker ikke om hun er 18 eller 19, men det spiller da for faen ingen rolle. Det kan jeg bekrefte. Ja, ok, hun er 18 år. Hun heter Inge Johanne, kommer fra Tyrifjorden. Hun kommer ikke fra Mjøsa, altså. Kommer fra Tyristrand, da. Ja, ja, men hun er det huset deres er like ved Tyrifjorden. Er hun bare en meter fra vannet, liksom? Ja, det kan hende til og med at det er påler, altså det er sånn som står på sånne stylter ute i vannet. Åja, så det er akkurat det, ja. Så gøy. Så ja, man kan si at hun bor på Tyrefjorden, eller i Tyrefjorden. Hun bor ikke i Tyrefjorden. Det er ikke meningen å være vanskelig, jeg bare lurer det. Det er sånn komikk. Det er sånn komikk oppstår. Ja, men si litt mer om Inge Johanne. Inge Johanne er, da jeg møtte henne, en forholdsvis kraftig jente. Ja. Hun er, som en kjøk, eller bare sånn kraftig benbygging? Hun har kraftig benbygging i tillegg til at hun har en del spekk rundt omkring. Ok. Hun ser veldig maskulin ut. Sprettspekk, altså. Sprettspekk. Sprettspekk. Det er ikke meningen å avbryte i det. Nei, nei. Og jeg synes ikke vi skal si så mye om det, men hun har en gave, ja. Og så har hun noen problemer i tillegg. Og i ditt innslag så har du valgt å fokusere på gavene, eller... Jeg har fokusert på alt, ja. Du har fokusert på alt, ja. Så det er 50-50 gaver og problemer? Dette er en dokumentar jeg lager, ikke tulle bort av en alvorlig dokumentar om en jente på 18 år som kommer fra Tyrefjorden. Ja, vet du hva, jeg ikke tviler. Hun bor i Tyrefjorden, da. Kommer fra ved Tyrefjorden. Ja. Tyresrand. Og så skal du ha stand-up litt senere. Ja, det stemmer også. Jeg tror det er en ganske aktuell... Shut up. Ja, eller... Unnskyld. Å, nei. Shut up. Nå ble det guffen stemning her. Ja, beklager. Det, ja. Vi skal høre Rolling Stones, vi. Dette her er Romana. Neida, det er ikke det. Det er Big Bang. Ja. Det høres litt sånn Stones ut. Ja. Jeg heter Inger Johanne Julsrud. Jeg er en helt vanlig jente på 18 år og kommer fra Tyristrand. Jeg er helt vanlig jente, spiller håndball på fritida og opptatt av smink og kjekke gutter. Helt kliss vanlig jente. Og så elsker jeg å synge. Sangen er liksom livet mitt, kan du si. Og så synger jeg i et lokalt band i Hønefoss, som er et Commitments Tribute Band. Det heter The Commitments Tribute Band. Guess you better slow the Mustang down. You've been running all over town. Ooh, I guess you gotta put your flat feet on the ground, yeah. Det er mange som mener at en søt jente som meg burde synge i et skikkelig jenteband. No way. Jeg digger blues, ikke sant? Jeg digger blues, svartemanns klagesang. Det er kanskje litt rart, men fuck it. Ja, fy faen, nå jævla kjekk. Jeg sa ikke det, da. Jeg sa ikke det. Jeg gjorde faen ikke det. Inger Johanne, kan jeg komme litt grann? Åh, faen, jeg venker på besøk, pappa. Du leker med sminke og kikker på bilder av Justin Timberlake og snakker om kjekke gutter i klassen, faen, ass. Du kan bare komme inn for min del, altså. Hei, Venke. Hei. Inger Johanne, det er noe jeg må snakke med deg om. Kan du ikke høre litt på meg nå, altså? Hva faen? Inger Johanne, du, selv om du er født som en jente, så har du utviklet deg nå til å bli en voksen mann. Skjønner du det, Inger Johanne? Ja! Greit! Slutt å masse, jævla, pappa! Vi kan snakke om det senere eller noe sånt. Ut! Fy faen! Faren din er skip, ass, Inger Johanne. Ja, fortell meg når du ikke vet, da, Venke. Du... Jeg må snart himata etter middag. Nei, du må ikke gå himata. Kan du ikke bare ete her, Venke? Nei, jeg må himata. Hvorfor må du himata? Fordi jeg må himata. Må du himata? Hvorfor det? Ja, jeg må himata. Nei, du må ikke himata, vel? Jo, jeg må himata, for Trine, Susan, Silje, Margrethe og Lone kommer himata til meg etterpå. Og vi skal ned på burgeren og ligge med gutter. Og det er ingen som vil ligge med deg, Johanne. Jeg drar himata. Fuck you, Venke. Fuck you very much. Du er jævla god venninne. Fuck you likevel. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love comes tumbling down. I'm gonna wait till the midnight hour. Well, there's no one else around. Yeah! Ja, var det gøtt? Ja, tusen takk for maten, pappa. Det var skikkelig gøtt. Inger Johanne, ja? Nå har jeg blandet østrogen i lapskausen din i snart 3 år, men det hjelper jo ikke. Du er jo en 40 år gammel mann innesperret i en 18 år gammel kropp. Slutt med den jævla maten, fatteren! Og Gud, bare la meg være ung! Jeg må få utvikle meg naturlig! Jeg er en 18 år gammel jente! Jeg er i puberteten, for faen! Du er en mann, Inger Johanne! Alle rundt deg ser jo det! Du har nærmest ikke pupper! Du har mer hår på brøst enn Inger Helge Gimle! Og bare klitorisen, den veier jo 4 hekto! Nå må du få tatt den operasjonen, Inger Johanne! Fuck you, fatteren! Men kan vi ikke bli enige om en ting da, Inger Johanne? At hvis ikke du har begynt å menstruere før jul, så tar du den operasjonen på nyåret. Ja vel da, fatteren, så ser jeg ut som en gammel gubbe. Ja vel, så er jeg 1,97 og veier 135 kilo og skjever meg som et vilt helvete med både marsjen og høvel. Jeg bruker marsjen først, så det gleder jeg ut med høvel etterpå. Men fy faen, jeg synger som en gud, fatteren! Det vet du! Det vet jeg! Det er easy! No, no! No, it's not easy! All you gotta do is try a little tenderness. All right, yeah. Ooh, oh yeah. Radio reception. Joakim Nilsen, alias, eller a.k.a. Jukke, som jeg liker å si. Nei, det var ikke samme fyren. Joakim Nilsen var ikke Jukke. Jukke var en karakter. Jukke var ikke... Joakim Nilsen var mye lurere enn Jukke. Jukke var bare en fyrlik. Har det blitt påstått da. Ok. Mm. Og tegneseriene i... Altså, buklettene i albumene også til Jukke Valentinerne fremstilte jo en mann som var på randen av mye rart. Skjønner. Mm. Så skjedde det jo da. Så døde jo Jukke. Av overdose. Og Jukke som døde, eller var det Joakim Nilsen? Ja, sorry. Joakim Nilsen døde. Og karakteren døde vel med han, eller? Nei, ikke det. Jeg vil si at Jukke lever evig. Og den to fulle menn er jo en norsk klassiker. Ja. Jeg skal på Valen Tourettes konsert nærmere jul på Rockefeller i Oslo. Det er kjempegøy. Skal ikke dere være med? Nei, dette har jeg ikke noen kjennskap til i det hele tatt. Jo, det skal dere. Jeg inviterer dere nå. Tusen takk for det. Har ikke du, jeg trodde du hadde sånn førjulstradisjon med å se Stavanger-bandet Ingenting? Er ikke det ditt favoritt? Ja, det er Sandnes-bandet er det vel egentlig, ja. De har jo denne morsomme sangen Motorsag, som jeg husker jeg hørte for mange år siden. Morsom. Nynn litt på den hele Motorsag! Det var ikke nynning, det var Jørn. Ja, det var egentlig, ja, jeg forsøk på imitasjon. Ok, la oss si sånn da, eller mellom Valen Tourettes konsert og Pentas Playboys konsert, hva blir du med på da? Rollnes er jo veldig intelligent da, men nå er det jo karakteren Jens Pikenes som er der, så da synes jeg ikke det er så gøy. Men Valen Tourettes er veldig bra, det er som å høre, det er nesten som å høre et tight Jokke Valentinerne. Om hvis man vil høre det da. Du, Steiner, har såpass god peiling på musikk, så jeg støtter meg til det. Hvis du sier at dette er så tight og knæsj og inviterer meg med, inviterer, så blir jeg med, ja. Dropper du Ingenting-konserten til fordel for denne? Det vil jeg nok gjøre da. Hva med Vamp, hvis de hadde hatt konsert? Da, det hadde blitt mye verre. Hva med Hellbillies eller Vestlandsfanden? Ja, Hellbillies har jeg faktisk vært på konsert med. Det var imponerende bra. De er veldig flinke til å kore. Akkurat, altså, du er litt glad i kormusikk, du. Koringmusikk, altså musikk der det kores. Låter der det kores. Ja, en fenomenal gitarrist. Absolutt, jeg har veldig mange gitarer, leste jeg avisen av. Ja, absolutt. Jokke hadde jo egen korek han også. Hadde han det? Pakistanets. Er dette sant? Det er sant, det er sant. Du vil ikke gjøre noe nå. Nei, jeg gjør ikke det. Ja da, Tore Sagen. Min lillebror, Bjartes lille venn. Så ekkelt. Ja, det er litt ekkelt. Du skal ha stand-up comedy i vårt program Radioresepsjonen i dag. Ja, det er riktig. Vil du dele med lytterne, gi dem en liten teaser på hva det skal handle om i dag? Ja, jeg har valgt å ta tak i noe dagsaktuelt, selv om det egentlig ikke klær programmet så godt. Men jeg har i hvert fall prøvd, og da var da dette som skjedde, at drikkevannet i Oslo har blitt forgiftet av noen parasitter. Og jeg har valgt å spinne rundt det, og lage humor basert på akkurat det, og vann generelt. For vann er jo et tema jeg aldri har hørt bli tatt opp på stand-up-scenen tidligere. Det er sant, det er originalt. Aldri hørt om jeg har hørt fostervann, men ikke vanlig vann. Ja, fostervann er mye lettere å tulle med, for da er du rett ned under beltestedet igjen. Og da ler folk bare man hører ordet nesten. Fostervann. Ja. Pusse tennene mine i foster. Ja, for det var ikke mer. Nå er nesten, fikk jeg en idé til stand-up. Jeg var ikke noe rent vann i spring i dag tidlig når jeg våkna, så jeg brukte fostervann til pusse tennene mine i. Ja. Det er vitsen. Det er vits. Nei, jeg kunne selvfølgelig finpussa litt den da. Absolutt. Brukte 100 eller noe sånt i sånn pusse sandpapir. Men vi er jo ikke et sånt fostervannprogram heller. Nei, vi er ikke. Så det er kanskje greit at jeg tar for meg vanlig ferskvann. Ja. Kan gjøre. H2O, snart. Tore Sagen, stand-up, comedy, er radioresepsjon. Før det. Chris Lee. Norsk låt, tror du det er. Låta heter Week. Week. Ha det. Det er arbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tore! Tusen hjertelig takk for det. Tusen takk for det. Er det noen som er glad i vann her, eller? Ja, jeg må elske vann, faen jeg. Er det noen som er glad i parasitter her? Nei! Ikke så like parasitter? Nei, faen, jeg skjønner ikke det hysteriet med at du må koke vannet i 3 minutter. Faen, er det ikke bare tygge godt nok, da? Nei, er det sånn at hvis vi går tom for flaskevann, så er det faktisk bedre å drikke sin egen urin, eller lurer jeg på, faen? Da lurer jeg på om jeg skal... Ja, faen, da lurer jeg på om jeg skal stå ved havregrøten neste uke, i hvert fall. Jeg kjenner meg igjen. Altså, er det sånn at... Må jeg type inn kjeften når jeg skal dusje fremover? Nei, jeg bare lurer, jeg har et par kroppsåpninger som jeg er litt bekymret for da. Jeg bare lurer på, kommer penisen min til å bli sengeliggende hvis den får seg drikkevann? Må jeg stikke termometer i penisen min, ta på en nattlua og legge den hjemme under dyna? Nei, faen. Forresten, nattlua, det har du fra før. Nei, faen ass. Noen som bruker nattlua her, eller? Nei, Bjørte. Jeg skjønner ikke. Nei. Jeg skjønner ikke det med nattlu, altså. Hva er det som skiller en nattlu fra en daglu, egentlig? Jeg mener, er det dårlig stil å bruke nattlu om dagen? Hvis du er ute om vinteren om natta, da, skal du bruke natt eller daglu, da? Jeg bare lurer, noen som har noe for mening. Hva med nattverd? Hva med nattverd? Kan man ta det om dagen, eller? Hva er verd igjen? Jeg mener, faen ass. Nei, jeg tror jeg avslutter for i dag, ja. Dette var ikke verd det. Tore Sagen heter det. Tore Sagen. Tore Sagen. Jeg må si at, jeg tror det er den flaueste stand-upen du har hatt. Men du er så vanvittig flink til å levere det at jeg synes det blir ja, det blir veldig, veldig morsomt. Kan jeg spørre, hva mener du? Hva er det som er flaut med det? At det var det dårligste du nå har? Ja, ja, og at det er det tynneste, på en måte. Det tynneste materialet du har hatt noen gang. Jeg vil si at det er den skarpeste hva skal jeg si, analysen og jøndriving du har gjort med stand-up-sjangeren noensinne. Hva mener du det? Ja, det var Jøn på stand-upen sin vegne. Og jeg gikk langt over streken. Jeg brukte ikke formen, men jeg drev ap med den, er det du mener? Jeg følte at det var apgjøring, ja. Med stand-up-sjangeren. Apgjøring av stand-up-sjangeren. Ja, at du hadde en så ironisk distanse til materialet ditt, som jeg har aldri sett noe lignende. Ja, men hva synes du materialet egentlig var dårlig, andre? Eller ble det dårlig fordi jeg drev ap med stand-up-sjangeren? Jeg synes materialet var godt, det. Ja. Jeg synes det var mye morsomt poenget der. Jeg lo hjertelig, men jeg skjønte at du ikke sa det med 100% innlevelse. Det er en forsvarsmekanisme, det vet du. Det betyr at jeg egentlig er redd. Du er egentlig en bitteliten redd gutt. Det tror jeg ingenting på. Jeg tror ikke at du, Tore, er redd noen gang. Men sånn det der linker er du jævlig god på, Tore. Du tar altså nattlue, du går fra penis til nattlue på 2 sekunder, det er helt fantastisk. Og så går du fra nattlue til nattverd, ja. Og så ordspill bare, det flommer over. Ja, det er veldig tett materiale. Ja, men du gjør avstand veldig kort fra nattlue til nattverd. Men jeg mener at en avstand fra nattlue til penis, den er egentlig ikke så voldsomt stor. Synes du ikke? Nei, jeg synes den er veldig, veldig liten. Jeg forstår at det er et godt poeng. Men som sagt, jeg synes at materialet ditt var syltynt, men du fremførte det med bravur. Så vet du hva? Du får ternekast 4 av meg. Oi, fordi at du hadde så, du fremførte det med såpass store, om jeg kan få si det sånn, testikler, at du får rett og slett 4 av meg i dag. Tusen og fabelaktig. Du får en 3 for den ironiske distansen. Jeg synes ikke det var så gærent. Det er helt ordentlig. Du kan selge på det. Det kan du selge på. Vi skal fra stand-up comedy av middelmådde klasse til 1990s. Dette er You Made Me Like It. P3. Dette er P3. 1990s med You Made Me Like It i radioresepsjonen på NRK P3! Yeah! Den beste arbeidsplassen i verden, og vi elsker ledelsen, og vi er bare snille gutter her i radioresepsjonen. Ja, vi er et koselig program, Jeg er ikke redd for noen ting. Nei, vi har støtt på et problem her i radioresepsjonen. Lytterne har talt. Ja. Det er du, Steiner, som skal bli skutt, eller som egentlig skulle blitt skutt med en MP5 softgun-rifle. Men den har hengt seg opp. Ja, eller hva heter det på fagspråket? Altså, hvis du har klikk på den. Vi kan ha fått en klikk, rett og slett. Vi kan jo høre her. Det kommer ikke noe ut. Nei. Det er bare lyden. Altså, den er full av... Det kommer ikke noe ut, altså. Det vi har funnet ut da Bjørte og jeg har funnet ut, er at vi er nødt til å slå deg med kolben. Ja. For det er jo det eneste siste alternativet. Da når noen kommer mot deg, og du må uskadeliggjøre de, ja, så må du ta dem med kolben. Det siste alternativet er jo å stappe en brødrister opp i rumpa på deg. Opp i rattata, tenker du på? Ja, altså, under første verdenskrig så ville det vært naturlig, hvis man ikke har flere skudd igjen, å stikke med bajonetten. MP5-en er jo ikke utstyrt med bajonett. Gi meg med kolben, Børte. Ja. Du skal være, vet du hva, hvis du gjør noe feil nå, hvis du gjør noe vondt, hvis du treffer meg i trynet. Det skal gjøre vondt! Ja, men du... Ok! Ah! Så dum og liten og gammel, ja, du er. Så dårlig radio. Vondt, var det ikke, var det vondt? Ja, klart det var vondt. Det skal være vondt. Ja, men det er ikke det samme som blir skutt. Det var dårlig radio. Vi er tilbake inn i morgen. Last ned podcasten vår. Fader, det var dritt. Unnskyld. Det skal være vondt, altså. Det var vondt på en helt sånn lam måte. Jeg gjorde alt jeg kunne. Ja, jeg vet. Lam. Ha det, gutter. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.